Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 16 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Jeszcze spokojnie przyjdzie czas, jak mawiają w branży, na motor, choć niektórzy już poczuli wiosnę, być może także i wiatr we włosach. Spokojnie, spokojnie, pan synoptyk prostuje, że to jeszcze nie wiosna. Kalendarzowa zima to na pewno, jeśli chodzi o to, co za oknami. No właśnie, za chwileczkę pan synoptyk. Wcześniej to, co w kartce z kalendarza. Piątek, 16 marca przed nami, tak, jeszcze marzec, no więc i te przysłowia, te mądrości ludowe, które pojawiają się codziennie od dobrych kilku dni, mówią się prawie codziennie o śniegu, o tym, co pod koniec wiosny jeszcze zdarzyć się może. Przeplata też i pamiętamy. No a jeśli chodzi o słońce, to obudzi się przed godziną szóstą, to już za nic. całą godzinę. Zajdzie przed 18, a dzień potrwa niecałe 12 godzin. No i dziś Izabeli, Oktawii, Hilarego i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A być może gdzieś, jeśli w gronie najbliższych rodziny, proszę przekazać te właśnie serdeczności. 5 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północy. W pozostałych regionach chmury, deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a im bardziej na południe, tym więcej opadów. No to za bardzo, jeśli nie lubimy tych warunków śnieżno-deszczowych, takich prawie że zimowych, to lepiej nie wybierać się jadąc z północy na południe. Są tacy, którzy, no właśnie, więc trzeba uważać, chyba że na narty może gdzieś, a wcale daleko nie trzeba przecież, i biorąc pod uwagę warunki pogodowe, dajmy na to, jadąc z Mazowsza w Góry Świętokrzyskie, no to już można się pocieszyć na parapecie czy na boazerii. Pozdrawiamy wszystkich snowboardzistów i narciarzy spragnionych białego szaleństwa. Troszkę dosypie dziś. Na Dolnym Śląsku do 8 cm, od ziemi lubuskiej przez centrum po Mazowsze i Lubelszczyznę do 10, a w Sudetach i Karpatach miejscami, jak mawia pan synoptyk, przyrost pokrywy śnieżnej wzrośnie o kolejne 15 cm. No to już właściwie na 15 cm. Wiatr wschodni, północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, nad morzem do 65, wysoko w Karpatach do 80, no a w rejonach występowania opadów śniegu wiatr może powodować i zawieje, i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. A w dzień od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie może być ślisko, uważajmy na drogach. 0 plus 1 w centrum, 3 na zachodzie, 5 na południu, a najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu, tam do plus 8. Your mind talks. It's just your mind talks. New People i Rain Talk. Nowe nagranie w trójce. 11 minut po godzinie 5. Zapowiadamy, co dziś przed nami. W Londynie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Polski. Będzie to pierwsza wizyta Jacka Czaputowicza w Wielkiej Brytanii od czasu objęcia przez niego stanowiska szefa dyplomacji. Wśród tematów, które poruszy z Borisem Johnsonem, ma znaleźć się ostatni kryzys na linii Londyn-Moskwa. W Brukseli z kolei dziś spotkanie na temat reform sądownictwa w Polsce. Białą księgę zaprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, a w seminarium mają wziąć udział przedstawiciele państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Unijnej Rady. Z kraju dziś do Warszawy przylatuje nowy minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas. W południe spotka się z polskim prezydentem, premierem oraz ministrem spraw zagranicznych. A Główny Urząd Statystyczny poinformuje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach. W lutym, zdaniem analityków, nadal należy się spodziewać wzrostów. 13 koncertów symfonicznych i kameralnych oraz dwa recitale to program rozpoczynającego się dziś 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi Beethoven i wielkie rocznice. Festiwal potrwa do 30 marca. Szczegółowy program na stronie internetowej www.beethoven.org.pl. Patronat medialny nad festiwalem objął program drugi Polskiego Radia. Wracamy do tego, co wczoraj. Wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. Wczoraj minął rok od śmierci wybitnego poety, reżysera, twórcy tekstów i wykonawcy piosenki autorskiej. Przez cały dzień prezentowaliśmy fantastyczne nagrania mistrza i przyjaciół jego utworów, a w Warszawie rozpoczyna się festiwal Młynarski w Ateneum Konfrontacja. Aktorzy i muzycy przypomną twórczość, także samą postać wybitnego autora tekstów, piosenek, także dramaturga, tłumacza i reżysera teatralnego. Podczas festiwalu tak zwana scena na dole w Teatrze Ateneum, której działalność w 1986 roku zainaugurował Wojciech Młynarski, zostanie nazwana jego imieniem, a przegląd potrwa do 23 marca. Państwo proszą o dokładkę tych smakowitych utworów, nagrań, hitów, jakbyśmy to nie nazwali, majstersztyku słowa mistrza Młynarskiego. I tak się zastanawiałem, bo wczoraj chyba wszystkie utwory, te najbardziej popularne, choć te mniej też i w klubie Trójki zabrzmiały, znaleźć coś, co można by nucić przez cały dzień z samego rana i zaprezentować, a coś, czego dawno nie słuchaliśmy, a na pewno wczoraj. No i udało się. Wojciech Młynarski. Świata tego starej budzie dźwięczy przykrym zgrzytem. To, że się trafiają ludzie strasznie nieużyte. Lecz ja dawno mam za sobą błędy innych osób i wychodzę z kłótni zdrowo, biorąc się na sposób. Na sposób się biorę to, że kiedy mnie ci zio traktuje jak ścierkę i szczerą nienawiść ma w oku, ja mówię spokojnie, to weź pan siekierkę i zdziel mnie pan w kark i spokój. No bierz pan siekierkę, no bierz pan siekierkę i zdziel mnie pan w kark i to już. Od Bałtyku fal perłowych aż do karkonoszy dany denat na te słowa się cokolwiek płoszy. Szczery błysk mu igra w oku i z przyjaznym gestem odpowiada, no daj pan spokój, taki zły nie jestem. Tak mi odpowiada skubany. I sprawę załatwiam i swoją operkę powtarzam 100 razy do roku. Pobierz pan siekierkę, pobierz pan siekierkę. Ile mnie pan w kark i spokój. Obierz pan siekierkę, obierz pan siekierkę. I zdziel mnie pan w kark i to już. To są takie ludzie nieużyte. Tak się czasami człowiek na tym skupi, to się można deską zabić się. W ogóle życie odechciewa. Teraz będzie najlepsze, uwaga. Raz urzędnik zbyt ostrożny nie chciał się przekonać, że sprzedawać angrest można jako winogrona. Nie chciał bite 3 godziny uznać tej drobnostki, że wystarczy wziąć jarzynę i ogolić włoski. A to przecież dziecko by zrozumiało, ta wziąć i ogolić, to nie chciał uznać, no. Aż raz go dopadłem przypadkiem w plenerku i mówię mu z wilgocią w oku: jak nie chcesz załatwić, to bierz pan siekierkę, ile mnie pan w kark i spokój. to bierz pan siekierkę. No bierz pan siekierkę. I zidziel mnie pan w karki, to już i zabij chrześcijanina. Taki jesteś ty. I tak z największego gbura robię nieszczęśliwca. Żaden ze mną nic nie pskura, biorę ich na żywca. Lecz by zbytnio was nie wzruszył mych rozważań temat, dodać jeszcze tutaj muszę, że mnie wcale nie ma. Proszę państwa, nie ma mnie. Normalnie nie istnieje, nie egzystuje. Bo ktoś na zbyt serio raz wziął moją gierkę, a było to zeszłego roku. I tak jak prosiłem, ucapił siekierkę i dał mnie raz w kark. No i... No i spokój. Mistrz Młynarski. Bardzo pięknie dziękujemy mistrzowi. Myślę, że wiele, bo kilka takich sygnałów wczoraj w ciągu dnia od państwa otrzymaliśmy. No nic nie można zrobić. No naprawdę przez tą trójkę. No jak tu odejść od radia? Tym bardziej wczoraj po godzinie 19:00. Niezwykły koncert. Bardzo państwu dziękujemy za obecność. No... Studio imienia Agnieszki Osieckiej pękało w szwach i coś mi się wydaje, że przy radioodbiornikach też było mnóstwo wiernych, trójkowych słuchaczy. Za tę obecność państwu bardzo dziękujemy. Zaglądamy do prasy 17 minut po godzinie 5. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że zagraniczne biura handlowe według części firm są porażką, a dla innych objawieniem. Polska Agencja Inwestycji i Handlu prosi o czas, bo wciąż szlifuje system. Od ubiegłego roku wprowadza nowy system promocji gospodarczej. Krajowych eksporterów i inwestorów obsługują zagraniczne biura handlowe. Dziś jest ich 30, do połowy roku ma być 50, a do końca 70. Jak podaje Puls Biznesu, zastępują one działające przy ambasadach wydziały promocji handlu i inwestycji, których działalność jest wygaszana. Nie wszystkie firmy są zadowolone ze zmian. Metamorfoza promocji Polski, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że wydobycie węgla może być w tym roku nawet niższe niż w bardzo słabym ubiegłym. Polska ratuje się rosnącym importem, głównie z Rosji. Spółki węglowe realizują wielomilionowe inwestycje, ale i tak, jak wynika z wyliczeń Rzeczpospolitej, w tym roku wydobycie wyniesie około 65 milionów ton. To oznaczałoby wynik nawet niższy niż ubiegłoroczny, kiedy kopalnie dostarczyły blisko 66 milionów ton węgla. Według Rzeczpospolitej widoczny w ubiegłym roku wyraźny spadek wydobycia to efekt m.in. wstrzymanych inwestycji w czasie ostatniego kryzysu na rynku węgla, zamykania nierentownych zakładów, także coraz trudniejszych warunków geologicznych w śląskich kopalniach. Jak podaje gazeta, prezesi śląskich firm wydobywczych narzekają też, że brakuje rąk do pracy pod ziemią. Na fali kryzysu wielu starszych, doświadczonych pracowników odeszło, a absolwentów szkół górniczych jest coraz mniej i to też hamuje rozwój. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. I coś, co napawa nadzieją, optymizmem, dumą z każdej gazety, ale zaczerpnąłem ten temat z dziennika. Ze stron sportowych Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim, a w pierwszej serii ustanowił rekord obiegu 146 metrów. Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej oraz w rozgrywanych na czterech norweskich skoczniach cyklu Row R. Za Stochem uplasował się Austriak Stefan Kraft, który stracił do zwycięzcy 17 punktów, a na najniższym stopniu podium stanął Norweg Robert Johansson, któremu do drugiego miejsca zabrakło tylko 0,4 punktu. No i to, myślę, bardzo optymistyczna wiadomość, choć troszkę już przyzwyczailiśmy się do tych zwycięstw Kamila Stocha, że to już nie, jak tu czytałem w porannej korespondencji od państwa, że to Kamil Stoch skacze w pierwszej lidze, w innej lidze niż pozostali. Wydaje mi się, że to ekstra klasa. Stoch ustanowił rekord skoczni i wygrał konkurs Pucharu Świata w Trondheim. Na tej sprawie dziennik Gazeta Prawna. W wiadomościach sportowych pewnie do tego optymistycznego, napawającego dumą faktu będziemy powracać. 20 minut po godzinie 5. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1971. Yeah. Album oraz singiel Bridge Over Troubled Water duetu Simon & Garfunkel zdobyły 6 nagród Grammy. Rok 1971. No jakby nie liczył, 47 lat temu to było. Państwo wracają do wczorajszych wydarzeń i do spotkań z twórczością Wojciecha Młynarskiego, do gości, do niezwykłego wieczoru jeszcze, panie Budziku. No oczywiście napawa optymizmem, też tak powtórzę, myślę, to, że już kiedyś to zdradziłem z jakichś takich podsumowań i wyliczeń, że chyba nie ma tygodnia, byśmy nie sięgnęli choćby po jedno nagranie mistrza Młynarskiego w Budziku raz w tygodniu. Wiem, że to mało, ale będziemy sięgać w ciągu tego najbliższego czasu, kiedy to kolejne rocznice związane z mistrzem także będą się pojawiać w muzycznym kalendarzu. 23 minuty po godzinie 5. Ciąg dalszy wydarzeń. W 1783 roku zmarły Freiherr Schreger, architekt, twórca licznych budowli pałacowych i sakralnych w Warszawie i poza stolicą. Zmarł 235 lat temu. 117 lat temu w krakowskim Teatrze Miejskim, obecnie imienia Juliusza Słowackiego, odbyła się premiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego. 90 lat temu rodził się Aleksander Ścibor-Rylski, prozaik, reżyser, autor ponad 30 scenariuszy filmowych, m.in. Człowieka z marmuru, Człowieka z żelaza, powieści Pierścionek z Końskiego Włosia. Przypomnijmy, że debiutował w latach 50. powieścią produkcyjną Węgiel. Zmarł w 1983 roku. 78 lat temu zmarła Zelma Lagerlöf, szwedzka pisarka, laureatka Nagrody Nobla z 1909 roku, autorka powieści Goethe Berling i Cudowna podróż. Zmarła w 1940 roku. A w 1970 zmarł Jerzy Szaniawski, dramatopisarz, autor słuchowisk dla Polskiego Radia. Stworzył dramaty Ptaki, Żeglarz, Dwa teatry oraz cykl przypowieści Profesor Tutka. Był członkiem Polskiej Akademii Literatury, jest patronem ulicy na warszawskim Żoliborzu. Jerzy Szaniawski w rocznicę śmierci 48. wspominamy tego dramatopisarza. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o urodzonych 16 marca i składamy najlepsze życzenia. Alex Lin, gitarzysta m.in. formacji Goldfrapp, kończy 48 lat właśnie. Thank you. Goldfrapp w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś Alex Lee, gitarzysta formacji, obchodzi 48 urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Panie Budziku, nigdy dość. Ja wiem, nigdy dość. Oczywiście z twórczością Wojciecha Młynarskiego będziemy spotykać się nie tylko od święta, wspominając go tak jak wczoraj przez cały dzień w rocznicę śmierci, ale także wkrótce w rocznicę urodzin. To już przypomnę, 26 marca. Sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Tomka, który to nawiązuje do tego, o czym mówiłem, że poza amatorami parapetów i błazerii mamy jeszcze niemałą grupę miłośników wykałaczek. Tych ostatnich pan Tomek zaprasza do Jakuszyc, gdzie trasy do klasyka przygotowane i zwolennicy techniki łyżwowej mają swoje trasy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Tomku, za zaproszenie miłośnicy wykałaczek. Ciekawe, kto w budzikowym gronie. Jeśli tak, to bardzo proszę o kontakt, sygnał. Jeśli chodzi o narciarzy, czyli o tych z błazerią i o snowboardzistów z parapetem, no taką listę tych, którzy uwielbiają białe szaleństwo, jakąś roboczą już mamy, będziemy mocno ściskać. 5:30, co do sekundy, czas na prognozę pogody. Także z takim właśnie pod koniec zimy, zimowym akcentem. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północy. Poza tym będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Im bardziej na południe, tym więcej opadów. Na Dolnym Śląsku spadnie do 8. Od ziemi lubuskiej przez centrum Pomazowsze i Lubelszczyznę do 10 cm, a w górach, w Sudetach, w Karpatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 15 cm. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem do 65, w górach do 80 km na godzinę, a w rejonach występowania opadów śniegu wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie niezdecydowane, na termometrach w dzień od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 0 plus 1 w centrum, plus 3 na zachodzie, na południu do plus 5, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do plus 8. Yeah. ABBA w muzycznym kalendarzu. Wspominamy Ole Brunkerta, szwedzkiego perkusistę, który zagrał na wszystkich albumach ABBY. Wspominamy go w 10. rocznicę śmierci. Ale w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o urodzonych. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni składamy najlepsze życzenia. Rocznik 72. Andrew Dunlop, gitarzysta formacji Travis, kończy 46 lat. Travis urodzinowo w muzycznym kalendarzu wspominamy Andrew Dunlopa w 46. rocznicę jego urodzin. A w 43. rocznicę śmierci wspominamy Alana Walkera, amerykański muzyk, jeden z największych twórców nowoczesnego bluesa, współtwórca rytm and bluesa. Był pierwszym bluesmanem, który grał na gitarze elektrycznej. Zmarł w 1975 roku w 43. rocznicę śmierci T-Boney. Thank you. Budzikowe kalendarium muzyczne. Michael Bruce, amerykański gitarzysta zespołu Alice Cooper, kończy 70 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pan Michał Zleszna jeszcze podpowiada, że w ubiegłą sobotę w Jakuszycach odbył się piękny bieg retro. Około 80 narciarzy biegowych w strojach z ubiegłych epok ściągnęło pod schroniskiem Orla. Zasada: zero plastiku. To trzeba wiedzieć. Coś jak wehikuł czasu. Z pozdrowieniami, pan Michał Zleszna. Bardzo pięknie dziękujemy. Podtrzymujemy tradycję mądrości ludowych. Pani Ania z Gliwic na dziś i na weekend. Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada. A dziś w kalendarzu, tak właśnie, Izabeli, Oktawii, Juliana i Hilarego. Raz jeszcze najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 16 marca przed nami, a 16 marca to także rocznica śmierci Andy Frasera. Gitarzysta, basista grupy Free zmarł 3 lata temu. She stood on the corner. Country. Już prawie na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy w poniedziałek. Jak zwykle polecamy i zapraszamy. A teraz za 13.06 polecamy i zapraszamy na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwight Yoakam to typowy i nietypowy piosenkarz country. Typowy, jeśli chodzi o muzykę, bo śpiewa muzykę bardzo tradycyjną i za chwilę usłyszą Państwo utwór Dim Lights, Thick Smoke, czyli przygaszone światła, gęsty dym papierosowy. I to jest stary numer, no bo wtedy jeszcze paliło się papierosy w lokalach, a wiadomo, w piątek czy w sobotę wieczorem wesoło ludzie bawili się w honky-tonks. Natomiast nietypowy jest dlatego, że wyjechał z Kentucky i to wcale nie do Nashville, a do Kalifornii. I w tej Kalifornii pomieszkuje sobie, grywa w golfa i grywa także w filmach. Jest bardzo cenionym aktorem, chociaż rzadko zdejmuje kapelusz. Podobno pod kapeluszem już kryje się niewiele długich włosów, które wystają spod kapelusza. To oczywiście jest mało ważne. Dwight Yoakam śpiewa świetną muzykę country. Dim lights, the smoke. And loud, loud music is the only kind of light you'll ever understand. Oh, dim lights, thick smoke. And loud, loud music, you'll never make it a wife to a home-loving man. Korneliusz Pacuda i jego muzyka country w poniedziałek przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. Teraz za 8:06. Teraz z repertuaru płyt pana Wojtka. Pożyczone, nie kradzione. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, I just can't fit me. Son of a bitch, if I drink it clean, I'm gonna drink my life away. For 17 years I've been going limber. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. Ah, oh, somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. One more night. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. Hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch, give me a drink. One more night, step with me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Dobra muzyka. Wydaje się, że pan Wojtek już gdzieś to kiedyś słyszał u siebie w audycji. Pierwszy raz od 3 tygodni pani za dziś wsiądzie na ukochany rower do pracy, choć na termometrze 0, wieje, odczuwalne podobno minus 13, ale pani zada radę i odgoni tę Syberię. Pozdrawia z Jutlandii nasza wierna słuchaczka. Pięknie dziękujemy. No i ciepła państwu życzymy, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Za 6:04 serwis, potem poranny zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, dobrego weekendu. Do usłyszenia, do poniedziałku.